شتاب رفتن من از برای تو آرسته تر برو Hey, y'all! Hey! پیاپی می بده ساقی، شب بیداری است امشب، اگر کاری ز دست آید می خالی است امشب. پریشان گویی ما را در این محفل چه پنداری که این آشفت حالی ها ز بی غم خاری است امشب.